یادا بیره ده دی خپل په میړه په باره کې د اعراض ده. اعراض به روی گردانی ته ویل کیږي، بے پروایی ته ویل کیږي، شکنځل خو نه کوي، نفقه خو نه ځینې ګرځي، نور بے پروایی کی کرد مرا چٹ ور گرزوال پہ کور وزی نہ نہ وزی دای پر کے شد بنی ودے میرا بانی رغ لا نہ کی یو گپو یو مسخره نہ ور سر کی دانه بے اعراض توجہ نہ ور تکی اغه نو شس خو نہ کی نو شس خوش کنزل کول سوله یا حقوق نہ فقد نہ منع کول سو یا ول ور پر نہ ور کی زنی گرزوال بس ما جی پلا لا سرا وستلی چا نور بیا در کوم بارے نہ ور کی نو کد ول ور مرعی خو شرعی حق زنی کاٹ کی کنه که نفقه یا پرانور کی یا یه گرس رانور کی که ده خبور مسئله راسی در در در اوما پشت پوری مور پلار وریا دی ده گرد پنشوس کی دی یا راز ده غدی ده غی مرد سط وزی نه نوزی گپ نور سرکی ده نو که ده غی بیره لری که اغی بیره لری اللہ وی فلا جناح علیهما فلا جناح نو گناه نست علیهما پر دی دوارو بانجی ان پا جه کار کی یسلحا چه دی سلح سرو کی بینهما پا منز که دی دوارو سلحن یو خاص سلح دا خاص سلح بیاد سمانا خاص سلح دا مانا چه ار سلح خونون پا شریعت که ندسی اغا سلح چه شریعت روا کری شریعت اغا سلح روا کری جی حاجست بخاری دی چه سلح سید مؤمنان پر خپل سلح و شرطو جی ترچو چه پا دی که حرام حلال و نگری که حرام پکش حلال که غسل حنو نسی کیش مثلا دی خدا غب دیماغی و دا اعراض دا شیان کی برای دا شد خوارکی زاری ارتا که جتز ماسر ولی ساما گزاران که ولی زمان پقا نرکه ولی خرچا نرکه ولی شکنزر را تکه دی سورده پیوه شر که کوما اغه نو کوم شرطی خور به دیم زما په نکاح کې ته به زما په نکاح کې دا خور دیم په نکاح راکه د دې تر لاس یو خور رانج دم نو دا روا شرطی خو جمع بین الاختین کې نو دا صلح حرام ده خو حرام پک شو روا کوي زما یا چې روا شرطونی روا شرطونو نو څه معنی دی بار ورته هغه یو څه پیسې چې پاته جراوی او بخښه ورا سمه گزاره کو هدا وي تر بخښلې می هدا خیر ده علاوه دې جیم قبول کې سیدی خو دې ورویا بخښلې نو دغه پیسې خو دې گزاره سمه یا ورته وای ستا خرچه پر ما درنه د ورځې زر زر روپۍ خوري دا دا ولکه زما پلار در برابرې کې نو زما سره یو څه شو وکه دا بار ورته یار ګرد می در بخښو دی زه خپل پلار د کور نه فقره وړم سمه گزاره کوه هسي سو دی ورو بخښلې ا دې دې صلح ترالي خپل بد مزاجي وو خپل اعراض دا کیسې جنو پرېږدې یا ورته وای سي دې زره نه غړم پنسوي زره کوه په وچه ګوله به زه گزاره کوم نیمه در پاته نیمه را کوه دا ګرد جایز صلح دی ګوري چی یا تر چا ور تیریږي ولوار تر ګرد ور تیریږي یا تر ځینې یا په نفقه کې تر ګرد ور تیریږي یا تر ځینې دا رقم دا ګرد او یا دا رقم ورته وای دی بل ماینه لري د دل کې دی اخ سره شرنګ الته تازه دي تازه دي د جسره دا چې مونږ کې چې دا چې مونږ کې بار دا خور کې د مجبوریت ته یا راز ما وارم ما در بخښر دي بس زه دی غسر به دیجه مګر ما ته څنګه ظلم کوه هغه نه په قمی سمره کوه او یا راز مکو چې راس یو ده دا غس خوشامت خونه کوي مسخره او دا شی خور سره کوه دا ګرد صلح دی ګور خپل واره بل ته وبخښي حضرت سعودیہ رضی اللہ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طلاق اراده وکړه دا ډیره زړه و بارد دا په درخواست سره تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواست پیش کی بارد نشته اوس ما ته طلاق راکی خو ستا د کورواله او د جمع څخه زوزم او دا زما د فارغ افتخار دی چې په ورځ د قیامت زرا پورته سم او استاد ازواج په لیست کې يم نو دا غزای چې مې به نصیب کوه دا د نبی علی سلام د زړه په خوایش په یدل چې د د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره انتبعات سم او هغه ته میلان د زړه ډیرونه بل ورځ به خپل وار حضرت عائشه ته وبخښم زه به دا شست سره وکم تز ما سره دا شو وک پیغمبر ولسید نو یې پریښو تر مرګ پورې د په زوجیت کې باقی و رضی الله تعالی عنها نو دا شزم دغه سور سره کې میړه برای تو دا چه استاجیر تی بیاد کسی میره علت از زما سر سامه گزاره که و دا وارو رو بخشی سلحه پر داغ سر رو کرده نو داغ سلحه دا گرد تشامی رسوه خاص سلحه می ولی ذکر کرده خاص سلحه اغا تاویل کلی چه دا شریعت مطابقی دیسی سلحه نیا دا وما چه حرام پکشی که حلال سلحه کاما چه مثال در تا پیش کینو نو حالا پاکوی پلا جناح نو گناه نست علیه ما پر دی دوارو بانجی نه پر دا میاره نه پر دا شده که تو آده چه تعبیر دی چه گناه نسته خود علا جی دیش وی چه پا یجوز له ما وم دی تر وادا سلح دی وکنو دا چه گناه نسته وی ویدل تا چه تور تا جائز ده آل تا دی انسان پزرو که یو ناولی لاس گرده چه داخل نو لیک رشوت دارا کمسو و دا چه رشوت ور که جولی که راوز دی نو پر رشوت ور کولی که ور کولی که ور کولی که دوارو گناه کار دی اغا نو علا اغا دا گناه سمورتا که چه گناه نلری جواز بخل بارز نہیں ثابت کی کہ فقط جواز ویل وے دخل کو پزوی کہ داور گرد دے چ جائز ہو سید اسول مگر اگر رشوت کو ناخو منو پغاڑ اس ولای گناہ گر سرا نست پکشی فلا جناح گناہ نست علیہ ما فردغ میڑو ماینا ان پج کر کی یس کے حاج صلح سرو کی بینهما فمنس کی دتیت وا دا صلح چ دا چ د یس کے حاج ت ذکر کی چ دید و صلح و کی معنی حکم دلت ضروری نہ دی چ خامخا بدام د زند پار حکم ٹاکی میڑو بم د زند پار حکم ٹاکی حکم خو مالا بل ذی ذکر کر چ حکمونه چ سرا وٹا کی شین خپل ام سرا کولای سی صفر دای جان پزان خبری خپل خو نی ت سرا نه سرا کشین خپل خبر ما بین سکی چرا صدا صلح بسرو کی بالکل کیش فما بین سک صلح و کی صلحا خاص صلح خاص صلح معنا د شریعت مطابق چ حرام پک شکی روا سی نینو او الله فرمای ول صلح خیر و اما الصلح دغه صلح خیر گټوره د دواړو د پاره پردای په خوند کیږي خامخا دې پښه نه سره ورکی چې دای درنه شوز نه تیریږي او دا معپین ورته کی څه شي نه ورکی دا دې څه سهولت ورسره وکی ولی و احضرت الانفس الشح دغه صلح خیر ام ده او کیدون کی ام ده ولی و احضرت الحاضر کرسوی دي و احضرت حاضر کرسوی دي الانفس و نفسنا الشح و بخلت الانفس و مفعول ما رمی سم پاعلو هدی و حاضر کرسوی دي ده نفسنا ده طرف ده الله الشح شح چه ده یو بخل ده یو شح ده بخل ده ده ده سلسه یو شای ورسخی ده چارت نور کی شح ده ده چه بخل ام ده سراش ام ده نورم سرا کشیه مجھے بارہ سراش بولو پلانے وے ڈیر سراش دی سراش دامنا چھ بخیل خود دے چھ دی مگر پر اگر دنیا چالا اور کھڑے جدی سنے چھ پر اگر مائز بخیل دی دنورم در مرگ تلاش کی پریش دی نا نو اللہ پاک دا نفسون خو ما تا معلوم جی ما دی دا شوح سر جوڑا کری جدی انسان نفس علاوہ ما دا غسی جوڑا پیدا کری دی چھ شوح پا دا مغزو کی وریا شید خبره کې دای سپېږ هم د خپل مال محبت لري چا کې نور کې چر وا حق ځنی غوړې نه درکې او بل د دې د نور په تلاش هم پسې دي نو الله څنګه فرمایي او حضرت حاضر کړسی وي دي الانفس و نفسنا حاضر کړسی وي دي و چاته الشح اغه مفعول ثانی دي اغه اول مفعول اول اغه مفعول مال مسم فعلو کې رفع ولا روار کړ نو اغه و بخلت ور حاضر کې وسرا شي کې ور حاضر کې حاضر نه سمنه یعنی سره وی تړل د نفس را وسی پر الشح سپور کې دا سره لازم کړ چې دا ور سره تړلې دي ش نو چې سراشه د نفوس سره تړلې ده نو صلح بالکل ممکن نسبه کته نو چې سراشه ور سره وتر سو ولې ممکن نسبه ولې خدای دا شح دواړه سره راکشي د نر خو چې و د چې بدمعشه د شې سره کول بد مزاجي او بد دماغي کول ولې کول خو په داسې د روزمره چې بزرې غوښتي خو دغه مصرف پر دغه می دي یا هغه ورور پر باندې ونې مې ور کړې نه مې فاتې دغه ورور ځنی اخسي خو دغه پر د بد لګې دي برای لغه چې غورځول سمه گزاره نه کول نو نه هغه زری پر ور کاوه نه هغه ورور ور کاوه حق منع کاوه یا اعراض کاوه بر په مغزي باندې ګرځې دي نو دای چې هغه د هدف پر تر لاسه کې شز ورته وای چې بس ما غدر پرې شي دغه باقي باندې ولور ته دغه لوړ نسبه مړه هغه دی هغه کاری وکي یا د نه په قګر د نه غواړم یو څه نه غواړم هغه سراشي وجه تر وځي چې زه هغه د تر حقوقو کې رسوله پر حق نه راڅ اخلي مو ته شزه د وجه لکه ولی بعد گزاره ور سره کوي دغه د شح د جبا عستی چې دی پر جسر صلح دوام د شزه د خوان سراشسته د شزه بیا سراشي پر دی چې دا باید میړه ولې به میړه توپ دا نه قبلی زغه شذ یادم چې سالمی شذ یی ما غی سالمی عقل ولری کمیړه طلاق ورلر وکیا د خلکو پر چم مرګ قبول دی طلاق نه دی قبول چې به خېره مجبورې نشي نو خدای دې سره شي به دغه چې میړه د لاس ورلر ورنه کې دا هم په میړه پسپیوند کیږي چې دای سمه گزارې خدای بر د لاس نو کې د سره وای درول ور ورته چیرې تر نه فقط تر ګرځ یا تر نیمه چیرې د کار د کور بیران د نظر کیږي چې د لاس ورکی نو دا بخل چې په دواړو په زړه کې ست سره وس سره وی اتړل اعلی فقط دلته پردا زه دوه توري کښې شو چول صلح خو خیر ده نو کیج ام دوام ام پیدا کی ولی او حضرت الانفس والشح خو علاوه حاضر کرسی دي نفسونه د انسانانو و بخل ته د بخل سره تړلې دي د سراشي سره تړلې دي د دې د مال سراشي د دې سره مش ولي خو د داتر کې رسول دا به د مېړه سراشي د دې سره مش ولي خدای د بد مزاجي چې سره بد مزاجي بالا د نکي احراز نکي نو صلح دوام وکي کنه وکي پر دا غځای باندې د ټوټه الله کښې شو چې د دې سراشي به د شزي پر چا سراشي پر مېړه د مېړه سراشي به پر مال دغه دې سراشي دې سره ورولي الحب وسنو فسي على فرماي وان تحسنوا وان تحسنوا كثير تسي احسان ونيكي وكيد دغ كور والا وسره وارد وار بد ما بد مزاج مو سره كو احسان وكي تسونه حق دي نفقا غور لرا واركه كي ول وردي غور لرا دك دغ احسان وكي وتقفقوا

ظاهری ویش چا ده در لاس لاندې دي هغه بم په مساوات کی هغه محبت هم مگر دا خبر نه پلو کو انسانانو کی یو سړی چې دوار یو رقم پر ګران هغه نه ببر نه یادی عادت دغه رقم دی چې د مساوات نشي کېدل د ولن تستطيعو دالنی تاکید چې پر راوړي دا د څه وکړه چې معنا ګر سره په جهان کې وجود نه لري یا یو سړی به پیش سی گای گای نه چې خود عادت تلاری دا دی چې دا د زړه مساله چې دا در وسوتلی ده نو چې صلح ام وسی الله پاک وی ولن تستطيع فاستاقت نلری اندجه تعجلو چې تسجع عدالت وکي یعنی تام عدالت ام قلبا او هم ظاهرا بین النسائب ما بینش کده شوز ولو حرستم کتسش کتسهم تس دسریا شپر وکي ډیر کوشش وکي مگر نه سه کولای ولو خدای زړه دې په اختیار کې نه دي شنو چې نه سم کولای نو برابر څه کوم دا نور هم بار نه کوم نو چې د زړه مساوات نه سم راوستل دا نور نو ملاک وکم یوه ته ورج ورکم دا بجه تان کو چې ډوډۍ ور بشنه خوري دا غدي کني نه کیر الله ويا فلا تميلو فلا تميلو تس کژوالی مکوي د عدالت څخه کل المیل ټوله کژوالی نو مکوي چې بارو په باکین کې چې مدير اختیار ووتل په ظاهر ملاک وکم دا خو جنو پر کژوالی وکینو اغه لږ کژوالی کې در وس وتل دي چې د یوه محبت ډیر تر ابل دا بل خو نه د لاس مور لره کو د کل بلا پس پیږي میلان دو قسم سو یو ظاهری سو دا ظاهری زندگی کې یو باطنی سو د زړه په محبت کې الله وی کل میلان مکو چې موږ زړه پر یو اخوا باندې دی ام دین ظاهر پر اخوا باندې دی هغه د زړه کې چې د اختیار او تل د هغه ظاهری خو وکنو ته نو من کل وجوه چې باطنی نه کیر ظاهری م زوال کو دا خو جن ټول میلان یې اخوا ته کې ټول کژوال یې اخوا ته کې چې په حدیث کې وای وای کچا دا ظاهری مساوات ام نکاوه په ورځ د قیامت چې روان دی یو بغل به وچی شانګه به غور زی روان دی کرد د محشر ولا خلق په یی چې د دو مینو په مابین کې د سم عدالت نه وکړي هغه عدالت چې د در وسلانی و غینو بر پای کړي د زړه پیږي کې دا مشکل نه پیښیږي ځکه خود د اختیار وتلی دي کله چې سیس په دغه سره باندې پویږي نو فلا اتمیلو تس کژوالی مکوي کله المې پر مېلان چې موږ زړه یې غوي خواته دي موږ د دنیا او د ظاهری تصرف د ظاهری خوش آمد وي به خواته دي فتذرو علاوه تس پرېږ دي هدا غوي شزه کل معلقه لك زواره سوارن دغه ته وکیږي او سره دی وسنو عمر دی الله جل رحمت پر وک خدای جا پورته وک د ذکر دار دار کوم وای د کپړې خرڅول دی چې بتلی بره به دا شزر واخته بره به دا کوسیانی پر سی ور غټه کړې زما په محله کې مقتدی اوسه دلی ور سره چې دا به غټه کړې الته په تیر کې به رسیدا سره قش بره به دوغه نکه دار چې ما از به د جې د پښې د دیوی بچ ګوچ پر دم زکه د سی لګیا دی ا دغه رقم کړو پښې به پورته وي ا بره به الته غټور لره ورک د پښې کړ خپل کپړې بار بیانو چې ته کوم وخت ډیر رسیدلې بارے بیا دار اتا کوله ول ته بل رقم نه انسان کېږي اوس ورته چې تا کار خو نه دی انسان دغه نه قدر چې سړی وزړی معلقه و دغه ته وای چې نه پر مزکه ده نه پر اسما نه پر بام نه سم ده مدن په ما بین چې زړی خو ژوند په دار دی کنه دی نو دغه شزه چې میړه دا کل المیلان ځنی وکي و بجته دا دغه چا مې په وکي بجته ته وس ویلې چې ته میړه لري ظاهر خنوم بد یادی چې میړه لري نو مگر د میړه څه جکه به استفاده وکړ نه فقای ځنی و خوړل خو نه ورکی دی ګرد میلان کی و بلی خواته ور سره پریوتی خو نه یو ش ژغه پر وکی خو نه نو علاوه دا معلقه پرېږې معلقه دا غده چې دا په ما به انس کې د مزکی و د بام د تزریږي نو دا ژوند خو د عذاب یا یسه مده مې الکه چې پر مزکه سي الکه چې پر مزکه څه معنا هغه دا رقم څه چې بارا به دا بل میړه تور لس خدای بل میړه په نصیب ورکه هغه به ش گزاره ور لره وکي ام د ژوند وساس یا سم ما نه ک په غیش کې در چنګ ک په خپل غیش کې د مزیک سي پورته ک په غیش کې در سره واخله ش گزاره ور سره وکي دا معلقه څه معنا چې هغه ژوندۍ کې په غیش کې نه اخلي نیم زیک تی لکه چې ولاره سپر بل ځای باندې چې شو کې خپل خاون ځان ته پیدا کی الله دا تعبیر دا رسو کی چې د شوزي سم معلقه ما جوړو چې داس د با مدم زیک تر منځ دا زړیش په ته ضرورت سي پرېږ دي هدا ک المعلقه لکه زوړند کړه سوي چې زړیش نو په دا آیت کریمه د سره چې د ولن تاسو یو څه مرون یو تر جزې خپل خبره پوس چې ګرد میلان بلې ته مکو اساس تر وس چې وتلې د پاره کې خلاص چې ولن تاسو ته یو طاقت نه لري پس یا لا پاک به فرمای و ان تصلحوا ومکتس الصلح وک طاقت خو د پر عدالت نست اغه یو سخو وک الصلح وک وتتقوا او تسي و بیرج د چاڅخه د نشوز و د اعراض و بیرج د جه حق مخري فإن الله كان غفورا رحيما بشك على پاک غفور بخشون کی دی رحمت کوون کی دی اغه چیر چې در سوي د کوم غلطي و نو شو زغه بالا در معاک په مضمون تاسو پوهیږئ وایي ان تصلحو خطاب دا مړو تاسو نارینه و تاسو که تاسو صلح وکړئ د خپلو کوروالاو سره وتتقو او تاسو وبېرېږئ د هغه نشوزه څه د نشوزه ځان وساتئ د هغه اعراضه ځان وساتئ په ان الله بې شکه الله کانه دی غفور الرحیمه بخښونکی مهربان دی بخښه به م درته وکړي که چیرې ګناه نور رحمتونه به م درباندې وکړي خو ته دا کار وکړه نو فسیه دا بل هغه درېیم حالت ته رالو چې موږ د اول خو نشوزو د نشوزو وروسته یا صلح راځي دا دوم حالت یا نو تفریق راځي که تفریق رالي څه کېږي وان یتفرقا الله وایي وان یتفرقا که چېرې دوی دواړه سره جلا شو جوړ یې نه راتلی نه دی در خپل حق چیرې دی سراشې په دا زړه کې غورځېدله چې یا نو خو چې اوس جوړ در سره کوم خو بیا نه پقې غواړې مثلا بل وخت یې بیا غواړې دا چې مونه وه نو نه کوم نه دا در دغه ورکېده چې ولاکه یا ولور در وبخښم ولاکه یا نفقه راکه یې دی ورکوي نه دا یې غواړي خود جیم شرعی حق دین انه مجبور ده برابر بس چم کینو اختلاق بسره کیو معلقه خو بینو نفر جو من عايزني وکړه چاله معلقه کوایا ما و ان يتفرقا کچیر دی دواره سره جلاس یغنی به پروايي به ورکه الله الله پاک کلن و هر یو ته د جمیړو د ماینه من ساعت هی تخپل پراخی څخه الله از ما رزق زما دا رحمت زما دا مزک و اسمان دا پراخ دی نه پر دا ولا کبل شزه و دریج دی به د جې سبه پرواسی بل د شزه به الله پر نصیب کی چا د خلکو پر چم سره شیر او شکر بیت بیا که سره سم د دې د زړه سبه سره دا یې چې ما بل شزه درلو د کنه جې ته به الله د شې میړو ور لره ورکی خپل خاون چې بره به چې میړو خو دا غدی دا زما پر څه بلا باندې سر دا څنګه شی زما پر نصیب دی به د جې نه ګر سره وو زه د هغه سره به دا شیر او شکر الله زما روزي خو پراخه ده زما زندگی او رحمت خو پراخ دی دی ولی مجبوری سره وستلی چې ګر د مرده د سوټی د جې کوناټی وهلی کڅی ختلی بغي او چیغي خلق په خبري سره جلا کیږي نه جلا دي سي قراره قراري بشي و ان يتفرقا کدي چی سره جلاس یغنی بے پروا به کی الله الله پاک کلن هر یو د اغبل څخه د ته بدانه یاجیږي د جبه دین یاجیږي دا بنو الله ولي وکي من ساعته د خپل ساعت او پراخي څخه الله خو زما رحمت پراخ دي وكان الله واسعا حكيما وكان دي الله الله پاک واسعا پراخي درلو ونکینو لکه خلق نه د پلانی لاسونه پراخ کینو پلانی تعالی او تعالی شخص کی او پراخی ور کړی ده د پراخی څه دا معنی چې الله او زما د نه د رجال او خزانه پرمست سیوی دي انسانان په شوز کې صالح شي دي شي دي د ته بیا الله په نصیب کې په انسانانو کې شخص صالح خلک چې د جې سره شو گزاره کې دي ته بیا الله په نصیب کې الله واسع دی معنی چې یعنی پراخ دی ډیر دی حکیمن حکمت والا دی په عرش کې بیانو الله تعالی پټ پټ راز لري دا چې د دې جوړ نه راځي الله دا نوم زما په اختیار کې ده دا نوم دا چې چلته پټ راز پکې کې دي کسره جلاسه خو به دي کېږي نه چې دا وایزه به بارات څکو یا دا وایزه به بارات څکو الله وي سره جلاسه گزاره مترخوي ژوند تاریخ مچری په خوشوالی کې کې چې نه کې بالکل سره جلاسه ورختای دي چې د الله زما پر اخی به خېډه د تیسر شزه د ګدر کول کېږي وکانه دي دای په پای کې د آیات ورواچو چې الله وزید خپل پر اخی څخه شزه د ګدی تور لر کوم اره به د بل بیا پروا کړ دا نو کېږي په داخل وکړه الله وي وکانه دي الله الله پاک واسعا پر اخی درلودونکي حکیما الله تعالی حکمت والا دی معنا پټ رازدان دی په پټ پټ رازو باندې پوهیږي وستلته یو دوه مسالې سو یو مسله خدا او چې د جوړی په صورت کې جوړ پرجې باندې وسو چې بارای نیمه ول ور معاف کې د چا ور یا یو د نه فقہ ماته بار د آینده د پاره چې ما زر زر پی کېږي 15 سو را کا یا خپل ور ور معاف کې بارای ولا غزما ور زو پلانې بنې تر کوم دغه معافی کې دا بیرته رجوم کولای شي صلح خو وسو د مثال په تور چې بار د آینده د پاره 15 سو را کا نو کولای شي دا میاشت بعد چې بارای بیرته چته خراب برز بیرته خپل پر زری غړندې بنې ورته وای یا پلاجی را ته معاف کنه غو ما خو هغه معاف او معافی وو دا راتلون کې خو نه دی معاف کړی دا راتلون کې د پاره د بیرته رجوع کولای شي یا دا بیرته رغو کې برای ما خو خپل ور او پلانې ته بخښل یو خپل بن یاد کې بالا نه در بخښل ته بس ما خو نه ترازی دغه رجوع په خپل د هبه او په د بخشش کې دا شز بیرته شرعاً حق لري کدا یې سپه خبره باندې پوهې دی یاسنو نو دا نو اختیار د دې د پاره چې هر وخت دی کولای شي که دایس په مضمون پیر بل مثلا هغه او چې صلح د دې جایزه ده په کم شرط باندې صلح خاصه ما یاد کړ چې شرعي صلح شرعي دغه د دې سنی چې ناروا ناروا شرطونه په کې چې پر لوه لګي وای زه ساسره صلح کوم بس شر په دغه شرط باندې چې یو یو ګلاس شراب چې دا ورته وای و دا صلح جایزه ده